szwedzki postpunkowy zespół ze Sztokholmu. Trochę nawet w stronę muzyki zespołu James, który dzisiaj występował, tak jak Państwo zresztą słyszeli. Trochę czarnego humoru, trochę satyry w tekstach. No i trzecia już płyta w dyskografii. Common Sense, tytułowy utwór z najnowszego albumu Viagra Boys. No to teraz zmiana klimatu i to taka bardzo, bardzo znacząca. Dziewczyna nazywa się Caitlin Smith. Ma na swoim koncie jedną płytę, ale znana jest głównie z tego, że tworzy piosenki dla innych. I tak wielkimi przebojami, których prawdopodobnie nie słyszeliśmy, ale jednak wielkimi przebojami, które napisała, jest piosenka Like I'm Gonna Lose You, Meghan Trainor, jest piosenka Johna Legenda, jest nawet piosenka, którą wykonywali Kenny Rogers i Dolly Parton. A za wszystko odpowiedziana Caitlin Smith, która nam teraz z drugiej płyty zaśpiewa. Mogła to być prosta, lekko bluesowa pioseneczka, no ale na szczęście zepsuli ją przy pomocy tej mocno przesterowanej gitary i wyszło całkiem, całkiem. Caitlin Smith i Long Time Coming za nami, a przed nami kolejne nagranie Joanne Shaw Taylor z najnowszego opowiadanego już dzisiaj albumu. We'll be right back. jedno słowo mi przychodzi do głowy. Wymiata. Joanne Shaw Taylor jeszcze dzisiaj zagra i zaśpiewa, a my teraz pomyślałem, że zaryzykuję. A czemu nie? Zresztą patrząc na Państwa odzew, zwykle na ryzykowne utwory, no to jednak warto jest ryzykować. Czy dzisiaj się uda? Sprawdźmy wspólnie. Pochodzą z Maryland, nazywają się Dirt Woman. Nowa płytka czteroutworowa ukazała się już jakiś czas temu, a teraz dopiero trafiła do szerszej publiczności, a to nic. Najistotniejsze jest te kilka minut, które przed nami. Utwór nosi tytuł Fate to Greed. Dirt Woman. solidna porcja soczystego grania. Dirt Woman i Fades to Greet, utwór, który zamyka album, który nosi nazwę taką jak też tenże zespół z Maryland, Dirt Woman. Jeżeli będą chcieli Państwo więcej takich dźwięków, to polecam się. Staram się wprawiać w poszukiwaniu tych mocniejszych i chyba czasem to wychodzi. Czasem mniej, czasem bardziej, ale chyba trochę wychodzi. No dobra, to Dirt Woman za nami, a teraz wracam do albumu, który zrobił na nas wrażenie przed tygodniem i który chciałbym w Państwa uszach poszerzyć trochę. To będą dwa utwory krótkie, ale wydaje mi się, że pokażą, jaki ten album jest. Nowy album Naked Six. Zespół, to są te saksofony, które zrobiły nam Floydów przed tygodniem, a dzisiaj będzie trochę inaczej. Trójka. Program trzeci. For yourself, you Tak, to jest ten sam zespół, który nam tak pięknie na saksofonie wygrywał Floydów nawet dzisiaj. No a w środku, jak Państwo słyszą, sporo soczystego rockowego grania. Naked Six i jeszcze tytuł albumu, bo tego nie podawałem. Lost Art of Conversation. No tak, może teraz rozmawiać będziemy trochę więcej ze sobą. No dobrze, to Naked Six za nami, a przed nami dziewczyna z Anglii, która podpisuje się Sol Sepi. To będzie dłuższe nagranie, ale myślę też ostudzi trochę atmosferę. Interview to tytuł utworu. No i sprawdźmy, co tam w środku. One night in the tail light of the North Star. Thank you. she told me to gather my things, gather all I know. And I summoned it all together and put it in a box. And the hand you hold. Sophie Michalitzianos. Dorastała w Australii i Grecji, no, urodzona w Wimbledonie. Parę płyt na koncie, bo to już też niepoczątkująca, zdecydowanie niepoczątkująca twórczyni muzyki. Pierwsza płyta rok 2006. Sol Sepi z najnowszego albumu i myślę, że nastrój nam zrobiła na następne nagrania. No a to takie kropkowe już trochę będą. Jen Shaw Taylor jeszcze raz dziś. Not a silly little moment. It's not the storm before the calm. This is a deep and dying breath. This love we've been working on. Can seem to hold you like I want to, so I can feel you in my arms. Nobody's gonna come and save you. We put a many false alarms. We're going down. You can see it too. We're going down, and you know that we'll do. Oh dear, we're slow dancing in a burning room. You were the one I always dreamed of. I was the one you tried to draw. How dare you say there's nothing to me? Baby, you're the only light I ever saw. I made the most of all the sadness and be a bitch because I can. You try to hear me, just to hurt me, so you leave me feeling dirty, cause you can't understand. We're going down. You can see air too. Trójka. Program trzeci. I w ten oto sposób przepiłowaliśmy połowę nowego albumu Joanne Shaw Taylor. I jak Państwo chyba się przekonali, warto było. Slow Dancing in a Burning Room to ostatnie nagranie, które dzisiaj z tego albumu prezentuję, ale jeszcze coś zostało, więc dla własnej przyjemności polecam. Jeżeli chodzi o nowe płyty. Otóż zespół Blue October podzielił się ostatnio nowym singlem zapowiadającym nowy album. Utwór nosi tytuł Oh My My. No i jak to bywa czasem z zespołem Blue October, powiem wprost, no, utwór jest nie

I'll give you whatever you'll take me for. So will you take me? So will you take me far away? Nie chciałem tego robić na antenie, ale proszę sobie porównać te dwa nagrania, o których mówiłem. To, które zabrzmiało i to z najnowszej płyty. Poczekamy na następne utwory promocyjne. A teraz Little Misty. Jeszcze dzisiaj z Kanady nie graliśmy niczego. No to niech zabrzmi, niech zadebiutuje w ogóle, bo to nie tylko na antenie trójki, ale w ogóle debiutujący album, zespół Little Misty. Catherine Saman i gitarzysta François Gilbert tak się prezentują. Twisting path that led us here at times seemed devious, most times unclear. But truth be said and truth be told, I know I've been this way. Driven to change. Spokojnie się zapowiadało. Little Misty. Do sprawdzenia, myślę. No to co? Dwa utwory. Pierwsze z nich stare nagranie Jamesa. Blinding lights along white coat. Cut the cord before I choke. Oh please sir, handle me gently. I've got nothing to protect me. This man in a mask stabbed me in the back. No sooner arrived than I've been attacked. If this is the planet Earth, oh please mum, take me back in your side. My keepers aren't too bad this time. The man's quiet, the woman's fine. When I arrive, what's hers is mine. I take and take it all the time. Oh please sir, do not tempt me. Those sweet things, they just destroy me. It's true. Tak grał zespół James lata, lata temu. To wszystko na dziś. Na do usłyszenia. Jeszcze zwycięzcy loterii zaśpiewają o sensie życia. A my, mam nadzieję, słyszymy się, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, słyszymy się za tydzień. Renata Szewczyk, Grzegorz Zembrowski. Dziękujemy. The meaning of life, I suppose. Somebody there to watch television shows and the same clothes hanging on the line. Washed and dried a thousand times. I wanna leave more than you know, but every time I go, I just miss home. It's the same clothes hanging on the line. Washed and dried a thousand times. So that's the meaning of it all, I suppose. You find somebody you can watch grow old. You map out every single line. The plans we make as our lives pass by. She wants to leave, believe me, I know. But just like me, she knows there's nowhere to go. Same clothes hanging on the line. Washed and dried a thousand times. Autopromocja Polskiego Radia. Zostań w domu. Dwójka w NOSPR-ze, NOSP w dwójce. Codziennie najlepsze koncerty Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia na stronie internetowej dwójki. O godzinie 12 koncerty edukacyjne nie tylko dla dzieci, a o godzinie 21 wieczory dla melomanów. Tylko u nas. Dwójka, polskieradio.pl. Zostań i słuchaj razem z nami. W dwójce online. Autopromocja Polskiego Radia.